Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Ya eyyühellezîne âmenu ittakullâhe hakka tukâtih ve la temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet kıymetli kardeşler, İmam Nevevi rahimahullah'ın Riyadus Salihin, Salihlerin Bahçesi, Türkçe adı Salihlerin Bahçesi olan bu kitabı, hadis derleme kitabını okumaya uzun bir süreden beri devam ediyoruz. Rabbimize hamdolsun, yaklaşık olarak 3 sene ve üzeri bir zamandan bu yana bu kitabın içinde zikredilen hadisleri okuyup anlamaya, anlayıp hayata geçirmeye, amel etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu yaşamış olduğumuz zaman diliminde ve yaşamış olduğumuz coğrafyada insanın dinini yaşaması, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği üzere avucunda, elinde kor taşıması kadar zor. Bir insanın aleykümselam istikrar üzere Allah-u Teala'ya giden yolda seyretmesi çok zor. Hak yol üzerinden sarf edici sarifler oldukça çok. Onun için bazı ilim ehli ve bazı ilim talebeleri kitap yazmışlar. Diyorlar ki Es-Savarifu anil Hak. Kitabın adı bu. Hak'tan çeviren, Hak'tan ayıran sarifler, engeller nelerdir? Birçok engel var maalesef. Bu engellerden bir tanesi de insanların yalnız kalması. İnsanların tek başına yaşaması. İnsanların hak üzere olan, Kur'an ve sünnet üzere olan bir cemaatle iç içe beraber olmayışı kişiyi gevşetebiliyor. Eğer bir kişi ehli sünnet vel cemaat, Kur'an ve sünnet üzere yaşayan, Selefi Salih'in akidesinden giden bir toplulukla beraber bulunmaz ise bu insanın emri bil maruf duyması ve nehi anil münker duyması zor oluyor. Zor oldukça da artık bu insanın hayatında değişiklikler yapması da bir o kadar zor oluyor. O sebeple cemaat halinde bulunmak, hak üzere bir toplulukla bulunmak çok önemli bir husus. Kişinin kendini değiştirmesi adına, kişinin ailesini değiştirmesi adına, kişinin evini değiştirmesi adına, kişinin çoluğunu çocuğunu değiştirmesi adına bu çok önemli bir husus. Eğer hak üzere olmak istiyorsak, bu dini yaşayan insanlarla birlikte olmak zorundayız. Böyle ayda bir, 6 ayda bir, bir senede bir birbirimizi görürsek inanın kaldığımız yerde durmayız. Sürekli bir gerileme, sürekli bir geriye gidiş meydana gelir. Birbirimizi emri bil marufta bulmamız gerekiyor. Nehy anil münker yapmamız gerekiyor. Birbirimizin elinden tutmamız gerekiyor. Hayra çağırmamız, hayır için davetçi olmamız gerekiyor. Yoksa dışarısı çok cezbedici. İnsanı böyle çekip iş hayatına, değil mi? Dünya hayatına öyle bir çekiyor ki bakıyorsunuz insanlar aylar yıllar geçiyor. Kur'an-ı Kerim açıp okumamış. Şimdi daha vahim tarafı Kur'an-ı Kerim okumayı dahi bilmiyor. Gece namazı adamın hayatında yok. Pazartesi, perşembe oruç tutayım. Bu böyle Salih kimselerin yapacağı güzel bir haslet. Çok uzak her şey. Neden? Çünkü dünya meşgalesi çok. Onu alacak, bunu satacak, bunu yapacak. Evinde bir ıslah yok. Kendinde bir ıslah yok adamın. Çoluğunda çocuğunda bir ıslah yok. Neden? İşte salihlerle birlikte olmamanın bir neyi bu? Sonucu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cennete gireceklerden bahsederken diyor ki: "Vesîkal lezîne ettekav ilâ rabbihim vesîkal lezîne ettekav rabbahum ilal cenneti zumara." Rabbinden sakınanlar var ya, takva sahibi olanlar var ya, onlar cennete grup grup sokulacaklar diyor. Yani dünyada da cemaat üzere olmak lazım. Cennete gireceğimiz zaman Allah Teala bizi o cennete gireceklerden eylesin. Amin. Cennete de giriş böyle grup grup olacak. Diyor ki İbn Kesir rahimahullah, peygamberler topluluğu peygamberlerle girecek. Salihler topluluğu salihlerle girecek. Yani cennete de girmek için nasıl bu dünyada beraber bir arada olmamız gerekiyorsa cennette de bir mükafat olarak cennete de beraber gireceğiz. Bakın Allah Teala demiyor cennete tek tek sokacağım demiyor. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Rabbinden sakınanları Allah-u Teala cennete nasıl sokacak? Zümreler haline sokacak. Yani gruplar haline sokacak. Çok önemli bir husus. Dünyada el ele tutunmamız gerekiyor. Birbirimize destek olmamız gerekiyor. Allah-u Teala'nın hata olarak, yanlış olarak, yasak olarak bizlere göstermiş olduğu yasaklardan da ne yapmamız gerekiyor? Sakınmamız gerekiyor. Sınıfın bundan sonraki oturma şekli bu şekilde olacak. Oraya yaslanan arkadaşlar sınıfa nasıl geldilerse o şekilde otursunlar. Rabbim bizleri hayra muvaffak eylesin. Amin. Rabbim bizleri iç içe beraber hak üzere olan kullarından eylesin. Amin. Birbirimize hakkı tavsiye edip şerden de sakındıran kullarından eylesin. Bizler İmam-ı Nevevi Rahimahullah'ın bu telif etmiş olduğu kitabının Kitab-ül Fadail, faziletler babındayız. Ona da çok ihtiyacımız var. Salih amellere teşvik edecek. Salih amellerde yarıştıracak, koşturacak bir enerjiye ihtiyacımız var. Bu enerjiyi de alacağımız en önemli makam Allah-u Teala'nın kitabı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Eğer biz bu enerjiyi buradan doldurmazsak, bakın bugün toplumda cemaatler, gruplar, tarikatlar şunlar bunlar neyle dolduruyor? Bunu şirkle, bidatle, hurafeyle şununla bununla dolduruyor. Öyle değil mi? Çünkü insanın buna ihtiyacı var. İnsanın kendisini amele teşvik edecek, salih amellere yönlendirecek, güzel haberlere ihtiyacı var. Allah Teala bunun için Kur'an-ı Kerim'de cennetten bahsetmiş. Cennetten bahsetmesinin sebeplerinden birisi de ne? Duyanlarını yapmak. Ben bunu istiyorum. O halde Allah Teala'nın benden istediklerini yapmam gerekir diyerek enerji vermesi. Bugün işte cemaatlere bakın. İşte bizim Efendi Hazretleri bir tane hatırlıyorum birisi vardı. Bir tarikata mensup bir vatandaş. Cahil bir kimse. İşte diyor ben diyor bir baktım diyor bizim diyor mübareğin diyor kitaplarına. İşte kitap verdik getirdik diyor bir gece 10-15 cilt kitap. Ertesi sabah diyor birçok diyor sayfalarında ciltlerinde satır arası satırların altında çizgi gördük. Hepsini okumuş diyor. Böyle tarikata adam çağırmaya çalışıyor. Yani salih amele teşvik etmek için şeyhini övmeye çalışıyor. Överek salih amele. Yok böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Allah-u Teala hangi amele salih amel dediyse, hangi amele faziletli dereceler verdiyse bizler onlarla birbirimize ne yapacağız? Hayra teşvik edeceğiz. İmam-ı Nevevi de işte bu Kitab-ül Fadail, faziletler kitabında bizlere ezanın fazileti, namazın fazileti böyle faziletler zikrediyor. Bizler aleyküm selam. Kitab-ı El-Fadail'de babu fadlil meşşi ilel mesacid. Camilere yürümenin fazileti. Camilere gitmenin faziletini alıyoruz. Buna da çok ihtiyacımız var. Şimdi az sonra hadisleri göreceksiniz. Yani sahabeler camiye yürüyerek giderler. Camiden uzak olmaları onların hoşlarına gider. Hatta bir grup evlerini satıp mahalle değiştirmek istiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Diyor ki yerinizde kalın. Sizin diyor sevabınız diyor attığınız adımlara göre olacak. Yani bunlar salih ameller. Gerçekten güzel ameller. Camiye gitmek, camiden geri dönmek. İnşallah bugün bu hadisleri alacağız. İlk hadis Ebu Hurayra hadisi radıyallahu anh. Diyor ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal Men gada ilel mescidi. Kim diyor mescide giderse. Ev raha. Yahut mescitten dönerse. E'addallahu lehu fil cenneti. Allah-u Teala ona diyor. Tabi Allah-u Teala ona cennette bir ne hazırlar? Nuzulen, ikram hazırlar. Bir konak hazırlar. Kullemâ gada ev raha. Her gidiş gelişinde. Yani kulun camiye her gidiş gelişinde Allah-u Teala'nın bu kula hazırladığı bir ne var? Hediye var, mükafat var. Bir konak var. Bir ağırlama var. Bir misafirlik var orada. Sen orada misafir olacaksın. Buradaki nuzulen kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Misafirin ağırlanması demek. Yani cennette böyle bir mükafata sahipsin. İşte bu mükafat eğer kalbinde gaflet yoksa seni ne yapması lazım? Evinden dışarı atıp ezan vakti camiye götürmesi lazım. Orada cemaatle namazını kılmaya gayretli ve teşvik edici olması lazım. Tabii kalpte gaflet yoksa, kalpte gaflet varsa yani sabah namazını şurada kılayım da yatayım uyuyayım. Yatak soğumasın dediği gibi. Gibi bahanelerle ne yapılabilir? Bahaneler bulabilir. Evet yine ikinci hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis. Diyor ki men tatahhara fi beytihi. Kim evinde temizlenirse. Thumme mada ila beytin min buyutillah. Tabii temizlenmedeki buradaki maksat hani böyle koku sürmek anlamında değil. Şer'i olarak abdest almak. Kim evinden abdest alırsa ve Allah'ın evlerinden bir eve giderse liyakziye faridatan min faraidillah. Niçin? Allah'ın farz kıldığı bir namazı eda etmek için giderse. Kânet hutuvâtuhu onun diyor attığı adımlar bakın camiye gidiyorsunuz bir farz namazı kılmak için onun attığı hutuvat adımlar İhdaha tahuttu hatiyeten bir adım diyor onun günahlarını atar. Yani bir attığın adımla günahlarını dökersin. Vel ukra terfa'u dereceten. Diğer adımın da diyor ne yapar? Senin dereceni artırır, yükseltir. Allah indinde. Gerçekten yani bu namaz kılan, namazını camide kılan kullarla namaz kılmayan, namazını camide kılmayan kullar arasında dünyada bile fark görülüyor. Yani Allah-u Teala'nın daha önceki hadisleri hatırlayın. Kul namaza durduğunda günahlar ne yapılır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Boynunu omuzuna getirilir, konulur. Her rüküye gittiğinde, her secdeye gittiğinde bu günahlar dökülür. Yani namaz kılan mümin bir kulun hafifliğini düşünün, rahatlığını düşünün. Bir de namaz kılmayan, camiye gidip gelmeyen bir adamın dünyadaki sıkıntısını düşünün. Velev ki dünyanın en maddi olarak zengin adamı olsa bile. Her gün artık öyle bir şey hale geldi ki, hani haberlerde görüyoruz, okuyoruz. Birisi bize haber veriyor. Falanca intihar etmiş, falanca köprüden atlamış, falanca şöyle olmuş, falanca böyle olmuş. Yani adamın bu hayattan tad alması adına, hayatın güzelliklerini çıkarması adına bütün imkanları mevcut. Var. Ama senin üzerinde bulunduğun o Allah'ın sana verdiği huzur, rahatlık, o iman var ya, onda yok. Yani şu anda bu şehirde, İstanbul gibi bir yerde bile akşam kafasını yastığa koyup uyumak isteyip uyuyamayan, günlerce gözüne uyku girmemiş, sağa sola böyle kıvranan insanlar var. Yani bugün psikolojik tedavi merkezlerine gidin. Oraya son model arabalarıyla gelen öyle insanlar görürsünüz ki şaşırırsınız. 200 sene önce bir muayeneye 700-800 TL veriyorlardı. Bir adama gidip yarım saat, bir saat konuşacaklar. O adam da onlara terapi yapacak. Karşılığında verilen para 700-800 TL. Sıraya girmişler, kuyrukta var. Yani hastanenin böyle garajına gidin görün. Son model arabalar. En ucuzu 500-600 bin lira. Bu adamların çözüm aradıkları yer, bu hastalığın çözümünü aradıkları yer doğru bir yer değil. Adres orası değil. Adres onların böyle her gün yanlarından geçtiği, ezan okunurken yani duyup da işitmedikleri camilerde bir insan gerçekten alnını secdeye koyarsa, camiye gidip gelirse, Rabbini anarsa Allah Teala onun kalbine ne verecektir? Huzur verecektir. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah Teala zikretmekle ne yapar? Huzur bulur. Huzur bulur. Düşünsene namazını kılmışsın, tesbihini çekmişsin. Camiye gitmişsin, gelmişsin. Yolda Allah zikrediyorsun. Bunun sana verdiği bu manevi haz. Bir düşün. Bir de ben nice insanlar tanıyorum. Adamlar işin içine boğulmuş, ikindi ezan okunmuş, muhasebe işiyle uğraşıyor, bir şeyler yapıyor. Akşam ezanında 4-5 dakika var, hemen kalkıyor, köşede namaz kılmaya çalışıyor. Bir de bu adamın psikolojik halini düşün. Bir de Müslümanların böyle bir imtihanı var. Bakıyorum, adam iş yerinde, şimdi kılacağım diyor. Yani camiye gitmemenin bir ukubeti, cezası da bu. 2 dakika sonra kılarım, 1 dakika sonra kılarım. Bizler çok eskiden, küçükken camiye gitmenin o kadar önemli olduğunu, hatta farz olduğunu bilmezden önce evde hani kılarız biraz sonra dediğimiz namazlar olurdu. Özellikle yatsı namazı ne kadar da ağır gelirdi. Camiye gitmiş, gitmemişsin, kılmamışsın ya. İşte çay içelim, yemek yiyelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Saat 11, 12 falan hala kılmadık falan. Değil mi? Bir sıkıntı, bir daraltı. Ama insan bu hadisleri bilince, camiye gitmenin faziletini bilince, namazı vaktinde cemaatle birlikte kılınca ne kadar rahat, ne kadar huzurlu, değil mi? İşte Allah Teala'nın verdiği mükafatlardan bir tanesi de diyor ki adımını attığında bir günahını dökersin, atarsın. O adım günahını bıraktırır sana. Bir adımla da Allah'ın indinde derecen yükselir. Yani bunu bu çağın insanının anlaması zor. Her şeye maddi olarak materyalist bakış açısıyla bakan bir adam yani yani kaç katlı binada kaçıncı kat benim olacak gözüyle bakan bir adam bunu anlayamaz. Somut şeyler istiyor çünkü zamanın insanları. Bankadaki hesap, cepteki telefon, üzerine kayıtlı araba, tapu. Değil mi? Yani bu çağın insanına göre adamın evi yoksa, tapusu olan evi yani, kiracıysa, adamın düzenli bir işi yoksa, hele bir de sigortası yoksa bu adam bu dünyada boşuna yaşıyor. Bu adam dünyada boşuna yaşıyor. Böyle bakıyorlar. Niye? Çünkü iman yok. İman eksik. İmani zaviyeden kimse bakmıyor. Demiyor ki kimse, ya araban da olsa, evin de olsa, işin de olsa, sigortan da olsa kanser olacaksın, öleceksin, biteceksin. Kimse bu yönden bakmıyor olaya. Ölüm hakikatinden, hesaba çekilme hakikatinden, Allah indinde amellerimizin terazide tartılacağı tarafından kimse bakmıyor. Evet diyor, ne yapacaksın, nasıl olacak? Bakış açısını görüyor musunuz? Yani insanlara ben bakıyorum, bir gün işe gitmesin, bir gün dükkanını açmasın, dünya bitmiş gibi yaşıyor adam. Ama aynı adam bir gün aylarca Kur'an-ı Kerim okumasın, aylarca gece kalkıp namaz kılmasın, aylarca belki de hiç namaz kılmasın, bu adamda ne yok? Hiçbir rahatsızlık yok. Üçüncü hadis, Ubey ibn-i Ka'b radıyallahu anhu kal, diyor ki Ubey ibn-i Ka'b, kâne raculun minel ansar, Ensardan bir adam vardı. La a'lemu ahaden ab'ade minel mescidi minhu. Diyor ki Ensar, biliyorsunuz Medineliler, bu adamdan daha uzakta oturan bir kimseyi bilmiyordum diyor mescide. Mescid-i Nebeviye evi, bu adamdan daha uzak olan kimse bilmiyordum. Yani bu adamcağızın evi en uzak olan ev. Ve kânet la tuhti'uhu salâtun. Ama buna rağmen diyor bu adam hiçbir namazı kaçırmazdı camide, cemaatle. Geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Fakile lehu, ona dendi ki lev işterayte himaran literkebehu. Ya ey adamcağız, geliyorsun gidiyorsun. İnsanlar bakıyorlar. Öbür yollarda geçiyor güya. Dediler ki ona lev işterayte himaran literkebehu. Bir eşek alsan da, bir merkep alsan da ekremakumullah, üzerine binsen onunla gidip gelsin. Fi'z-zalma'i ve fi'r-ramda. Yani karanlıkta gece, tabi sabah namazları peygamber ahdinde hava karanlıkta kılınıyor. Bizim burada öyle bir sistem var ki bekliyoruz, bekliyoruz, hava böyle tam aydınlanacak. İmam geliyor, 3 ayet okuyor, yatıp kalkıyoruz, gidiyoruz. Sahabe zamanında böyle değil. 100 ayet okunuyor. Hava karanlık. İnsanlar birbirini tanımıyor, o derece karanlık. Diyorlar ki karanlıksa ve sıcakta yorulmazsın böyle git gel. Kâle mâ yesurruni enne menzili ilâ cenbil mescid. Diyor ki adam, benim diyor evimin caminin yanında olması benim diyor hiç hoşuma gitmez. Beni diyor mutlu etmez. Şimdi hangi zaviyeden bakıyor bakın. Nereden bakıyor? İnni uridu en yuktebe li memşaya ilel mescid. Ben diyor adımlarımın, camiye giderken attığım adımlarımın benim için hasenat olarak yazılmasını istiyorum. Ve rucu'i izâ raca'tu ilâ ehli. Camiden çıktıktan sonra da eve, aileme, evime dönerken attığım adımlarımın da bana hasenat olarak yazılmasını istiyorum. Bunu duyan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذَٰلِكَ كُلَّهُ قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ Allah-u Teala sana bunların hepsini topladı, verdi. Yani gidişine de verdi, gelişine de verdi. Demek ki camiye gidişinin de bir fazileti var. Camiden dönüşünün de bir fazileti var. Evin ne kadar uzak, adımların ne kadar çok, ecrin, sevabın o kadar bol. Yani o attığın adımlar Allah'ın izniyle çok büyük fazilet. Çok büyük fazilet. Ama tabii anlayana. Tabii ki anlayana. Bu hadis İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis. Diğer hadis ise Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki خَلَتِ الْبِقَاءُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ Mescid-i Nebevi'nin etrafındaki arsalar boşalmaya başlıyor. Yani Mescid-i Nebevi'nin etrafında ne var? Bir hareketlenme var. Yakın çevre değil, uzak çevre boşalmaya başlıyor. Nereye doğru boşalmaya başlıyor? Mescid-i Nebevi'ye doğru. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hani bir komutan olduğunu biliyoruz. Doktor gibi insanlara tedavi reçete yazıp şunları yapın dediğini biliyoruz. Bu manada tabiri caizse reçete yazmak değil de. Bir taraftan da şehir plancılığı var Aleyhisselatü Vesselam'a. Medine'nin çevresi boşalmaya başlıyor. فَاَرَادَ بَنُوا سَلَمَ oğulları Medine'nin bir kabile, Ensar'dan ve Hazreç kabilesinden. Bunlar فَاَرَادَ بَنُوا سَلَمَ اَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ Nereye taşınmak istiyorlar? Seleme oğulları. Mescid-i Nebevi'nin yakınına taşınmak istiyorlar. فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem. Bu haber Peygamberimize ulaşıyor. Diyorlar ki Seleme oğulları ne yapacaklar? Taşınacaklar. Yer değiştirecekler. فَقَالَ لَهُمْ Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَنْتَقِلُوا İşittiğime göre, duyduğuma göre, kulağıma gelen habere göre taşınmak istiyormuşsunuz. Kurbel mescid, caminin yanına. قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Diyorlar ki evet, taşınmak istiyoruz. قَدْ اَرَدْنَا ذَٰلِكِ İşte bunu istedik. فَقَالَ Diyor ki aleyhissalatü vesselam بَنِي سَلَمَ Ey Seleme oğulları Diyarukum tuktabu atharukum. Diyor evinizin uzaklığı var ya. Onların her biri ayak izleriniz var ya diyor. Sevap olarak size yazılacak. Diyarukum tuktabu atharukum. Yani ecir olarak size adım olarak adımlarınız size sevap olarak yazılacak. Yani yerinizde kalın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tabii burada ilim ehli peygamberimizin neden onlara bu tavsiyede bulunduğunu araştırırken diyor ki birincisi rivayette geliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Medine'nin çevrelerinin boşalmasını istemiyor. Dedi ki şehir plancılığı. Mesela diyor ki Buhari'deki rivayet. Erade Benu Seleme en yetehavvelu ila kurbil mescid. Fekerihe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en tu'ra el medinetu. Medine'nin boşalmasını diyor kerih gördü. Demek ki o zamanın şartları gereği devlet var, devlet başkanı var, peygamber o da aleyhissalatü vesselam. Medine'nin ne yapılmasından hoşlanmıyor? Boşalmasından bir yere sıkışmasından hoşlanmıyor. İmam Bukhari diyor ki Babu kerahiyetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem en tu'ra el medinetu. İmam Buhari böyle başlık atmış. Ne o başlık? Nebi aleyhissalatü vesselamın Medine'nin boşalmasıyla alakalı kerih, bunu kerih görüş. Bundan hoşlanmayış babu. Birinci illet bu. İkinci illet ne? Sebep? Sevap, ecir. Uzakta kaldıkça, uzaktan gidip gelindikçe insanların ecri daha ne oluyor? Fazla artıyor. Yani düşünün, bir adam var camiye 20 adımla gidiyor. Bir adam var camiye 200 adımla gidiyor. Hangisi daha kazançlı? 200 adımla giden adam daha kazançlı. Az önce hadisten de anladığımıza göre camiye yürüyerek mi gitmek daha faziletli, arabayla mı gitmek daha faziletli? Yürüyerek. Camiye yürüyerek gitmek daha faziletli. Ama geç kalacaksan, cemaati kaçıracaksan burada elbette ne yapacaksın? Arabaya binip arabaya da gideceksin. فَقَالُوا مَا يَسُرُّنَا اَنْ كُنَّا تَحَوَّلْنَا. Bunun üzerine diyor ki Ben-i Selam, tamam artık bizim yerimiz burası. Buradan taşınmak, buradan ayrılmak pek de ne değil, hoşumuza gidiyor değil artık diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine uyuyorlar. Bir rivayette de diyor ki Ben-i Seleme, Seleme oğulları, kânet diyâruna nâiyeten anil mescid. Diyorlar ki evlerimiz mescitten çok uzaktaydı. Fe'eratna en nebi'a buyutena. Evlerimizi satmak istedik. Yani sahabelere bakın Çakır abi. Sahabelerde ev alışverişi var, satış var. Yani ticaret var. O dönemde hani böyle aleykümselam. O dönemde kimilerin zannettiği gibi tamamen böyle bir çöl hayatı yok. Emlak işleri var. Hani günün ifadeleriyle konuşursak emlak işi var. Değil mi? Yani kabzu mallık var. Meyveleri alıyorlar, satıyorlar. Ondan sonra hurmalar satılıyor, bahçede gidip satılıyor. Yani o dönemlerde İslam hukukunun alışveriş baplarının birçoğu var. Şu anda bulunan o baplar. Borç verme, borç alma, ipotek koydurma, bunların hepsi var. Günün tabirleriyle konuşacağım. Peygamber aleyhissalatü vesselam Yahudinin birisine zırhını ipotek olarak veriyor. Karşılığında ne alıyor? Arpa buğday alıyor. Yani bunlar o nesil, öyle bir nesil ki bizlerin şu anda bugün bile hayatına, ticari hayatına ne yapıyor? Işık tutuyor. İbadet hayatımıza min bab evla. Haydi haydi. Örnek olan, olacak olması gereken topluluk. Diğer hadis Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne a'zamin nâsi ecran. Ecir bakımından, sevap bakımından insanların en çok sevaba nail olduğu, sevap kazandığı kimseler kimlerdir? Fis salah, namaz hakkında. Eb'aduhum ileyha meşyen. Memşen. Ona en uzaktan yürüyerek gelen kişinin diyor ecri en çoktur. Sevabı en çoktur. Yani namaza en uzaktan yürüyerek gelen adamın sevabı yakından gelen adamın sevabından daha çoktur. Feeb'aduhum. Ondan sonra uzaktan uzağa değişir. وَالَّذ۪ي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ. Camiye gelip camide İmamla birlikte namaz kılmak için namazı bekleyen adam اَعْزَمُ اَجْرًا مِنَ الَّذ۪ي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامِ. Namazı kılıp sonra gidip yatan. Yani düşünün, bir adam var camiye gelmiş, namazını kılmış, camiden çıkmıyor. Bir dahaki namazı bekliyor. Bu unutulmuş, terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi. Şimdi camilerde insanlar böyle namazı kılınca, ki namaz da hani böyle geçen haçtaydık, öğlen namazının 4 rekat farzını kılıyoruz. 4 rekat farz. 15 dakika sürüyordu. 15-20 dakika. Bütün ezberlerini tekrarla namazda. Sessiz namaz ya bir de. Şimdi burada bir farz kılınıyor. Ya 3 dakika ya 3,5 dakika. Yat kalk, yat kalk. İnsan sonrası geliyor kendine. Ne yaptık acaba biz, namaz mı kıldık diye. Hani namaz kıldığını anlamak için insanın daha fazla oturması lazım değil mi camide? Yani camide kalması lazım. Yok, hemen çıkıyoruz. Halbuki yani öğlen namazını kıldın mı 12'de, 12.30'da namaz bitti diyelim. Şu an kış vakti. Bir diğer namazı, ikindi namazını beklemek çok kolay. Hani yazın belki evet 1.30'da kılıyorsun, 5.30'da. 4 saat. Ama kışın 2 saat namazı bekleyebilirsin işin yoksa. Ya çıkalım dışarıda bir kahvede oturalım, gel bir bekleyelim. Ya işin yok, otur camide. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, camide namazı kılıp sonra imam yine namaz kılması için bekleyen adam, namazını kılıp giden adamdan daha hayırlıdır. Rivayeti hatırlayın. Geçen haftalarda geçen rivayeti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam camiye girip namazda namazı kılıp namazdan sonra diğer bir namazı beklemeye ne isim veriyor? Ribat. Fezalikumur ribat. İşte ribat budur diyor. Ribat. Yani nöbet beklemek savaşta yahut camide mescitte ne yapmak? Bir namazı kılıp diğer bir namazı beklemek. Görün siz, sizdeki o huzuru o zaman. Yani oturun şöyle bir namazı kılın. Diğer namaz vakti gelene kadar camide otur şöyle. Çıksın insanlar bir. Sen tek başına kal camide. Subhanallah de, elhamdülillah de, Allahu Ekber de. Kur'an oku. Ama telaşla değil. Hemen 10 dakika sonra kaçıp pır diye gitmek değil. Telefonunu bırak arabanda, iş yerinde. Öğlenden ikindiye kadar bir camide kal. İkindiden akşama kadar bir camide kal. Yani nefis tezkiyesi istiyorsa insanlar, adam diyor ki hocam tasavvuf hakkındaki görüşün ne? Şimdi tasavvuf dediğin olgu, insanların bu kabul ettikleri şey, işte nefis tezkiyesi için ne yapacaksın? Zeytinburnu'na gidin görün. Adam 30 metre yerin dibine ne yapmış? Sığınak yapmış. 1 metre kare mahzen. Orada riyazet. Ne demek riyazet? İşte yemeyeceksin, içmeyeceksin, konuşmayacaksın. İnsanlardan kaçacaksın. Böyle nefis tezkiyesi olmaz. Olsaydı bunu önce kim yapardı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapardı. Hira'ya gitmiş, gelmiş. Peygamberlik gelmiş de artık Hira'ya gitmek yok. Kendinden sonra ashabı Hira'ya gitmemiş. Yani Hira bitti. Artık ne var? İşte bak camide namazı beklemek var. Ramazan'ın son 10 günü itikafa girmek var. Oruç var. Nefis tezkiyesi böyle olur. Şimdi adam seni öyle bir şeyle imtihan ediyor ki, hocam tasavvuf hakkında ne düşünüyorsun? Diyorsun ki neyi soruyorsun sen? Camide camiye girip namazı kıldıktan sonra diğer namazı beklemeyi kastediyorsan evet. Güzel bir amel. Evet bu. Ama diyorsan ki balık eti yemeyeceksin. Hayvansal gıda yemeyeceksin. Bunları yapıyorlar şimdi insanlar. 40 gün, 60 gün, 10 sene, 15 sene. Balık eti yemeyen arkadaşlarımız bile var burada yani. Yani tarikat şeyi yedirmemiş. Nefis tezkiyesi. Allah'a böyle yaklaşacaklarını, bu şekilde nefislerini arındıracaklarını zannediyor. İnanın nefsinizi arındırmak istiyorsanız bunun yöntemi sünnette. Git bakayım bir camiye öğlenin, ikindiye kadar kal. Şimdi biz ne yapıyoruz? İnsanların bize ulaşmak istemediği zamanlar ne zaman? Eğlence zamanlarımız. Havuza gittik, kapat telefonu. Maça çıktık, kapat telefonu. Yemek yiyeceğiz, kapat telefonu. Ya hayatında bir günün olsun ki şu telefonun öğlen camiye girdiğinde kapansın ki seni kimse arayıp rahatsız edip o ibadetten alıkoymasın. Hayatında bir gün böyle bir bunu dene. Camiye girip nefsini bir arındır bakalım. Buna ihtiyaç var. Nefsimizin buna ihtiyacı var arkadaşlar. Hele hele bu yaşamış olduğumuz çağda. Bu meşgalenin, bu hengamenin, bu koşturmanın, bu fıskın, fucurun, günahın yaşandığı, aleni olarak böyle yaşandığı bir toplumda camiye girip şöyle bir kendimizi ne yapmamız lazım? Silkelememiz lazım. Ama daha biz camide selam veriyoruz ya. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Herkesin telefonları çıkıyor hemen falan. Daha camide. Tesbih yani falan bu bile araya şey yapıyor, sıkışıyor. Evet. Diğer hadis an Burayda radıyallahu anh. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Beşirul meşşâine fi zulem. Karanlıklarda camiye yürüyenlere müjdeler olsun diyor. Müjdeler verin. İlel mesacit. Karanlıklarda camiye yürüyen insanlara nur verileceğini müjdeler verin. Bin nur ittam yevmel kıyame. Kıyamet günü onlara ne verilecek? Tam bir nur verilecek. Nuruhum yes'a beyne edihim diyor Allah-u Kerim. Kıyamet günü diyor ki onların, o insanların nurları önünden gidecek. Yolları aydınlanacak. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. İşte bunlar kimler? Karanlıklarda camiye giden kimseler. Yani karanlıkta ne zaman camiye gidilir? Sabah namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Bunlara müjdeler olsun diyor. Allah Teala diyor ki nuruhum yes'a beyne eydihim. Onların nuru önlerinden olacak gidecek. Diğer hadis Ebu Hurayra radıyallahu anh'un rivayet etmiş olduğu hadis. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal Ela edullukum ala ma yemhullahu bihil khataya ve yerfa'u bihil derecat. Sahabelere Peygamberimiz diyor ki sizlere Allah'ın kendisiyle günahları sileceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey söyleyeyim mi? Bir şeyi haber vereyim mi? Tabi sahabelerde ne var? Bir gayret, bir hırs, bir azim. Şimdi bizde mesela böyle, bu şeylerde falan böyle. Nasıl bir yaklaşım var? Kültürel bir yaklaşım. Yani bak bu da bu iyiymiş yani. Değil mi? Ama mesela desek ki ya şöyle bir iş var. 3 lira vereceksin. 9 liraya satacaksın. Nerede? Ağrı'da. Hemen yola çıkalım. Bu akşam hemen çıkalım yola. Eve falan haber gitmeye bile gerek yok. Söyleriz bir iş çıktı. Bu akşam Ağrı'ya gidiyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama ahiretle alakalı bir şey olduğu zaman, salih amellerle bir şey alakalı o zaman şöyle bir ha demek ki şey mesele oruç. İşte mesele Kur'an-ı Kerim okumak. Herkese böyle bir iman, bu imanın eksikliği gaflet. Bu gafletin alameti. Peygamberimiz diyor ki sizlere yaptığınız takdirde onunla Allah'ın sizin hatalarınızı sileceği ve sizlerin derecelerinizi yükselteceği şeyi haber vereyim mi? Bak sahabeye adam eşek almıyor binmek için. Camiye gitmek için eşek istemiyor. Duymuş bir kere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan yürüyerek gitmek daha faziletli. Bitti. Şimdi biz de tam tersi. Dünya ile alakalı aşırı bir gayret, aşırı bir hırs, aşırı bir önem. Ahiretimizle alakalı gevşeklik. Diyor ki sahabeler, Bela ya Resulallah. Evet, ey Allah'ın Resulü. Bize yani böyle bildir. Hadi söyle. Yani bu ifadenin içinde söyle hemen yapalım, hemen gayret edelim, çalışalım. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, İsbâgul vudu'i alel mekâri. Hoşlanılmayan yerlere ne yapmak? Abdest suyunu değdirmek. Abdest almak. Şimdi kış vakti soğuk suyla abdest alıyorsun değil mi? Böyle dona dona alıyorsun. Bu amel bir meşakkatli amel gerçekten. Ama hayırlı bir amel. Güzel bir amel. Şimdi bazen bazı arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin evine gidiyoruz. Adamın evinde tek çeşme var. Yani yaz kış o çeşme. Tabii yazın güzel de kışın buz gibi. Şimdi yeni nesil evlerde ne var? Sola açarsan sıcak, sağa açarsan soğuk. Hemen sola açınca kırmızı tarafından abdesti böyle alıyorsun. Ama bu adamı daha da gevşek hale getiriyor. Yani bu asırda ben size söyleyeyim. Nefsimizi zora alıştırma, zora sürükleme zamanı arkadaşlar. İnanın kız gibi olduk. Adam berbere gidiyor, kaşını aldırıyor. Şimdi ben bakıyorum, ya kadınlara bile haram olan bir amel yani bu. Bilezikler, kolyeler, kılık, kıyafet. İnanın Hazreti Ömer, Ömer İbni Hattab olsa, görse bu durumu. Yani, tekme, tokat, sopalar millet. Yani bir yere askerlerine diyor ki Ömer İbni Hattab gönderdiği zaman, gittiğiniz zaman diyor o Acem topraklarına sakın diyor onların kıyafetlerini giymeyin. Sakın ha diyor onların kıyafetlerini giymeyin. Sakın ha diyor onların ağzıyla konuşmayın. Yani o gittiğiniz Acem topraklarında, o kafir memleketlerde onlara özenerek onların kıyafetlerini giymeyin. Onların o ağız lehçeleriyle, dilleriyle konuşmayın. Ama şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki hayat hep şey olmuş böyle. Amerikan standardı. Bilmem ne losyonu. Değil mi? Ondan sonra ne bileyim bilmem ne şeyi. Böyle garip garip şeyimiz var. Kendimizi böyle o kadar rahat alıştırmışız ki. Ya şöyle biraz elin yüzün nasırlansın ya Allah'a ibadet ederken. Şöyle camiye git gel alnında bir secde izni çıksın. Soğukta şöyle derin kurusun. Karnının açlığından başına ağrı girsin. Miden guruldasın. Allah için oruç tutarken. Gece namaza kalktığında şöyle bir ayakta böyle bir yarım saat ayakta kıyamda Allah'ın huzurunda dur bir namaz kıl. Şöyle bir ayakların ağrısın. Ama nerede? Nasılsın? Çok yorgunum. Niye? İşte şuraya gittim geldim. İşte işler çok yoğun. Ayakta kalıyoruz sürekli. Değil mi? Dünya ile alakalı evet, tahammül edilebilir bahaneler. Ama ahiretle alakalı gel bir teravih, hatimle kırılan bir teravih var. Namaz kılalım. Ya ben bu akşam gelmeyeyim. Ya pazartesi oruç tutalım. Ya bakarız inşallah. Kur'an dersi var. Gel bir Kur'an ezberle. İnşallah bakarız. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam. İsbâgul vudu alel mekâri. Yani ne yapmak? Abdesti böyle hoşlanılmayan yerlere aldırmak. Yani suyu oralara getirmek. Hatta rivayet hatırlayın. Soğukta abdest almak diyor Aleyhisselatü Vesselam. Soğukta abdest almak. Tabi bu şu demek değil yani. Sıcak su varken kendini azap etmek için soğuk suyla abdest al değil mesele. Ama sıcak su yoksa, soğuk su varsa onunla da abdest almak nedir? Hayırlı bir ameldir. Ve kesratul hulta ilel mesacid. Ve kesratul huta ilel mesacid. Camiye çokça adım atmak. Camiye çokça adım atmak. وَانْتِزَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ Namazdan sonra diğer bir namazı beklemek. Namazdan sonra diğer bir namazı beklemek. فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطِ فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطِ İşte ribat budur. Ribat budur. Yani bir yere bağlanılacaksa, bir yerde kalınacaksa yapılacak en güzel ribat camide namazdan sonra diğer namazı beklemektir. Diyor ki rivayette sizler diyor, camide namazı beklediğiniz sürece neredesiniz? Namazdasınız. Yani namazda olmanın fazileti kadar faziletli bir ibadettesiniz. Hatta o sebeple camide diğer bir namazı beklediğimiz sürece namazdayız. Hükmünden dolayı bazı şeyler yapmamız yasak. Mesela namazı bekliyorsunuz, öğlen namazını kılmışsınız, ikindi kılmayı bekliyorsunuz. Ellerinizi şöyle yapamazsınız. Yasak. Duydunuz mu hiç bunu? Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam. Ellerinizi ne yapmayın? Kitlemeyin. Şu şekilde parmaklarınızı birbirine geçirerek beklemeyin camide. Niye? Çünkü siz şu anda namazdasınız. Bu yasak. Yani diğer bir namazı beklemenin bir adabı da var. Konuşabilirsin. O değil. Ha bu vecihiyle bu yasak. Evet, bu baptaki son hadis Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e kal. Diyor ki, اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ Bir adam görürseniz, bu adam camiye ne olmuş? Bağlanmış. Sürekli camiye gidiyor, geliyor. Yani namazlarla alakalı da değil. Namaz dışında da camide. Eğer diyor, böyle bir adam görürseniz, فَشْهَدُوا لَهُ بِالْا۪يمَانِ Onun adına o kimsenin imanlı bir kimse olduğuna şahitlik edin diyor. Bakın cami ve namaz imanın bir göstergesi. Münafıklığın da bir göstergesi. Allah-u Teala onlar namaza kalktıkları zaman nasıl kalkarlar? Kusala diyor. Tembelce kalkarlar diyor. Tembelce kalkarlar. Namaza kalkarlar diyor. Allah'ı zikretmek de böyle. Diyor ki münafıklar Allah'ı ne yaparlar? Çok az zikrederler. Allah'ı zikretmek de ne? Bir şeyin alameti göstergesi. Kâlallahu azze ve cel. Sonra Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesini okuyor. İnnemâ ya'muru mesâcidallâh. Allah'ın mescitlerini kimler imar eder? Men âmene billâhi vel yevmil âhir. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Allah'ın camilerini imar ederler. Bakın Peygamberimiz bu ayeti kerimeyi yani mescitleri imar etmeyi ilk olarak nasıl anlıyor ve anlatıyor? Mescitler mesela Peygamber'e göre mescitleri imar etmek nedir diye sorsak? Camiye gidip gelmek, camide bulunmak, camide namazı beklemek. Bize göre camiyi imar etmek ne demek? Çimentoyu, demiri alıp temelini atmak, binasını yapmak. Genelde biz bu ayet-i kerimeleri hutbelerde olsun, camilerde olsun ne için duyuyoruz? Camilere para toplarken duyuyoruz. Camiyi imar etmek, mimarlık da bize oradan gelmiş Türkçeden, Arapçadan geçmiş Türkçe'ye. Mimarlık diyoruz ya, mimar. Camiyi imar etmek önce camiye gidip gelmekle olur. Namazlarda camiye gitmek, ilim talep etmek, orada Allah'ı zikretmek, ilim halkalarında bulunmakla olur. Ardından elbette ki camiyi bina etmek de camiyi imar etmeye buna bağlı olarak girer. Ama asıl itibariyle camiyi imar etmek dendiğinde ne bilinmesi gerekiyor? Orada hayat bulmak. Orada kendini imar etmeye anlamına geliyor. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.